efektownym szczupaku Vojo Ubiparipa, a potem Kolejusz nie wykorzystał jeszcze rzutu karnego. Dziś dokończenie kolejki i mecz GKS-u Bełchatów z Piastem Gliwice. W Primera Division pierwsza kolejka i udany początek Barcelony, jednocześnie nieudany Przemysława Tytonia. Barca łatwo pokonała na Camp Nou 3-0 Elche, a 3 razy piłkę z siatki musiał wyciągać wspomniany były bramkarz reprezentacji Polski. W Premier League ciągle nie może wygrać Manchester United. Tym razem 1-1 zremisował z Sunderlandem. Może zacznie wygrywać, gdy na Old Trafford pojawi się Angel Di Maria. To już podobno niebawem. United zapłacą za niego Realowi aż 75 milionów euro. W Bundeslidze na początek sezonu wygrana Bayernu Monachium 2-1 z Wolfsburgiem i asysta Roberta Lewandowskiego oraz porażka Borussii Dortmund 0-2 u siebie z Bayerem Leverkusen. Też w Niemczech Robert Kubica nie dokończył kolejnej rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Najpierw, jak zwykle, wypadł z trasy, potem wygrał 2 odcinki specjalne, by powiedzieć pas po awarii skrzyni biegów. Rajd wygrał Belg Thierry Neuville, a w Grand Prix Belgii Formuły 1 zwyciężył z kolei Australijczyk Daniel Ricciardo przed Niemcem Nico Rosbergiem i Finem Walterim Bottasem. Kibicom tenisa przypomnę jeszcze, że Jerzemu Janowiczowi nie udało się wygrać turnieju w Winston-Salem. W finale przegrał z Czechem Rosolem, a dziś początek wielkoszlemowego US Open. No to trzymamy kciuki za naszych. Jeśli chodzi o pogodę, to na razie świeci w Warszawie. Świeci, ale w ciągu dnia to słońce przykryją chmury i z tych chmur może popadać. Tak będzie zresztą nie tylko w centrum, bo także na północy kraju. Pogodnie dziś tylko na południu. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie i to widać w temperaturach prognozowanych przez synoptyka 16 stopni w Suwałkach, 17 w Olsztynie, Łomży i Białymstoku, 18 w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie, a 19 w Łodzi, Warszawie, Trójmieście, Toruniu, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie. Najcieplej dziś we Wrocławiu i Opolu, stopni 20. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono się waha, ale jak już trafi, to w punkt 999 hektopaskali w południe w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Lodówko zamrażarka Amika z 3 szufladami, 1,42 m, klasa A+, za 859. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami! Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Masz dość arogancji na drogach? Włącz się do akcji Wyższa Kultura Jazdy. Już dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej naklejka dla kierowcy dżentelmena. Sprawdź też, co grozi za wyprzedzanie na trzeciego lub jazdę slalomem bez kierunkowskazu. Akcja Wyższa Kultura Jazdy w tym tygodniu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 7, nic się nie zmienia. 71335 ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać SMS-em lub listem elektronicznym 2273, to jest nasz telefon. Chłodki idą. No dobrze, o tym już dzisiaj rozmawialiśmy, skąd to powietrze się bierze i czy jest jeszcze szansa na upały. No jest, ale niewielka, a poza tym te upały to tak naprawdę tylko w godzinach południowych. Nad ranem i wieczorem już proszę polar mieć przy sobie. Ed Sheeran nagrał płytę, drugi album, wydał go w czerwcu. Jeśli nie przekonał Państwa pierwszy singiel, to może przekona do nabycia tego albumu singiel numer 2, zatytułowany Don't. I to jest nasza piosenka dnia. Met this girl late last

zajęła się tym tematem. Anna Gacek, dziennikarka Trójki i pasjonatka mody. I napisała, że skarpetki są na przykład niezwykle praktyczne, noszone po raz pierwszy do nowych butów. Bo kiedy na przykład kupuje się nowe sandały, wymyślono oczywiście, żeby nosić je na gołe stopy i wiemy, że skóra potrafi ocierać, no to taka skarpetka nagle okazuje się niezwykle praktyczna. Więc może na przykład jesteśmy narodem z niezwykle delikatną, wrażliwą skórą. I nikt o tym nigdy nie pomyślał. A my do tematu jeszcze wrócimy. Sprawdzimy, w jakich przypadkach dopuszczalne jest to, co na co dzień jest szczytem, za przeproszeniem, obciachu. Sprawą zajął się Łukasz Karusta i to zupełnie poważnie, ale te skarpetki do Japonek? Technicznie to dla mnie jakaś dziwna sprawa. No ale może ktoś z Państwa ma jakiś sposób na to. Znaczy nie podejrzewam oczywiście. Wielkie wrażenie, Gabakulka. Atlas słów jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy, uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Jest to nowe nagranie Gaby Kulki. Wielkie wrażenie. 20,5 minuty po godzinie 7. Pora najwyższa zajrzeć do prasy. Maja Borkowska. W Polska The Times artykuł: nawet Osama Bin Laden ostrzegał przed islamistami. Na naszych oczach wyrasta najgroźniejsze ugrupowanie terrorystyczne, które z części podbitej Syrii oraz Iraku utworzyło kalifat. Islamiści marzą już o kolejnych podbojach. Niebawem mogą zagrozić atakami Europie i Stanom Zjednoczonym. Amerykanie ujawnili, że w kryjówce w Pakistanie, w której tuż przed pojmaniem i śmiercią ukrywał się Osama Bin Laden, odnaleziono list dotyczący terrorystów z ISIL. czyli Państwa Islamskiego, uchodzący dotychczas za najgroźniejszego terrorystę, którego nosiła ziemia, Osama Bin Laden, napisał, że terroryści z tej organizacji są zbyt brutalni, nawet jak na jego warunki, i nakazał działaczom Al-Kaidy zerwać z nimi wszelkie kontakty. Szef organizacji, która przeprowadziła zamachy na World Trade Center w 2001 roku, na 21 stronach listu opisuje bezlitosną organizację, której bojownicy są zdolni do okrucieństw, których nie powinna się dopuszczać Al-Kaida, ani nie powinna też z nimi sympatyzować, bo może się to położyć cieniem na jej reputacji. Sekretarz obrony USA twierdzi, że bojownicy z ISIL stanowią bezpośrednie zagrożenie dla każdego państwa. I o tym artykuł Polska The Times. W dzienniku Gazecie Prawnej: prąd zimą nie do odcięcia. Koalicja szykuje się do wprowadzenia przepisów zakazujących odłączania dopływu energii elektrycznej do mieszkań najbiedniejszych osób. Być może podobne zasady będą dotyczyły dystrybucji gazu. Z takim pomysłem wyszły niezależnie PSL i PO. Platforma szykowała własny projekt ustawy w tej sprawie, ale okazało się, że szybsze było PSL. W tej sytuacji nie będziemy zgłaszali własnego projektu, tylko poprzemy pomysł ludowców, zapowiada poseł PO Andrzej Czerwiński. Projekt zakłada, że od 1 grudnia do 1 marca nie będzie można wyłączyć prądu i gazu. Ma to chronić osoby najbiedniejsze w najgorszym okresie roku. Szczególne znaczenie społeczne ma zapewnienie bezpieczeństwa ciągłych dostaw energii najsłabszym odbiorcom w gospodarstwach domowych w okresie zimowym. Bezpieczeństwo to powinno objąć również rodziny, które mają trudności z każdorazowym terminowym regulowaniem płatności za dostarczaną energię, napisali wnioskodawcy. I o tym więcej w artykule w dzienniku Gazecie Prawnej. W Gazecie Wyborczej Informator. Co się dzieje na działkach? Już od przeszło 7 miesięcy obowiązuje nowa ustawa, ale większość działkowców jeszcze nie zdecydowała, czy chce się oddzielić od Polskiego Związku Działkowców. Tymczasem doszedł nowy kłopot. Nad Altanami zawisło widmo rozbiórki. W Wyborczej z 27 maja tego roku dziennikarze pisali o warszawskim działkowcu, który musi rozebrać swoją altanę. Jest to mały dwukondygnacyjny domek murowany, ma zaledwie 23,4 metra kwadratowego i spełnia normę metrażową przewidzianą dla działkowych budowli. Jego wysokość też nie przekracza dopuszczalnych 5 metrów. Słowem, kryteria określające gabaryty altany zostały spełnione. Mimo to nadzór budowlany nakazał bezwzględną rozbiórkę tego obiektu. Dlaczego? Bo uznał, że to nie altana, ale budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, którego nie powinno być na terenie ogrodu. Altany nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę, ale nawet gdyby ów działkowiec chciał je uzyskać, to byłby odprawiony przez urzędników z kwitkiem, bo jak wspomnieli wcześniej dziennikarze, ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie dopuszcza w nich budynków rekreacyjno-wypoczynkowych. Co się dzieje na działkach? To Informator z Gazety Wyborczej i jeszcze strony Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej. Cyfrowy analfabetyzm w Polsce ma się dobrze. Więcej niż co trzeci Polak nie tylko zupełnie nie korzysta z sieci, ale nawet nie używa komputera. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym dane nie zmieniają się aż od 3 lat. Czy można żyć bez komputera? Pytanie dla większości retoryczne. Jak inaczej wysyłać przelewy, komunikować się ze znajomymi, czy po prostu pracować? Z danych Unijnego Biura Statystycznego Eurostat wynika jednak, że poza światem cyfrowym żyje aż 36% Polaków. Z komputera korzysta tylko 64% z nas. W tej grupie 63% osób, używając różnych urządzeń, korzysta z internetu. Ale jeśli chodzi o wykorzystywanie go do poszukiwania informacji o towarach czy usługach, to liczba wskazań spada już tylko do 45%. Wyniki dotyczące Polski są niepokojące jeszcze pod jednym względem, choć analitycy Eurostatu nie zwrócili na to zbytniej uwagi. Otóż jesteśmy jedynym krajem, w którym wskaźniki dotyczące korzystania z komputerów nie zmieniają się od 3 lat. O tym artykuł na stronach Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej. Jak to niepokojące. Jesteśmy trendseterami, po prostu trzeba sobie to powiedzieć. Pewnie tak. Droga Unio Europejsko. Istnieje życie poza internetem. Maja Borkowska przegląda dla Państwa prasę. Jesteśmy trendseterami, to tak jak ze skarpetkami do sandałów. Okazuje się, że to teraz szyk na zachodzie Europy, a poza tym to przydatne, taka sytuacja, chłodny letni dzień, trzeba przed nią wyskoczyć, a pod ręką czy nogą tylko japonki. Grunt to rozwleczone skarpety. Tak słyszałam, napisała pani Anka. No i podobno są specjalne skarpety do japonek z jednym palcem. Są też w sprzedaży skarpetki 5-palczaste. Do japonek mogą się sprawdzić, napisał pan Radek. No i jeszcze jeden list. Wczoraj widziałem w filmie z Bruce'em Lee, jak jeden mistrz przyszedł w japonkach i miał białe skarpety. I duży palec był osobno. Dokładnie to tam było pokazane. Jaka sukienka okrywa panią Maję? Pytanie. Aha, bo ja powiedziałem, że zwiewna. Pani Maja jest zwiewna i bez sukienki. To znaczy, no nawet... Jestem w jeansach. W skarpetach i w koszuli, sandałów. W kratę. Ja jestem zapamiętanym rowerzystą. Latem jeżdżę w sandałach, dlatego że używam znanych na pewno wielu rowerzystom pedałów SPD z pięciem. super latem jest. Natomiast gdybym był bez skarpetek, to po prostu po paru kilometrach miałbym nogi obtarte do krwi i to jest chyba taka sytuacja, która dopuszcza takie sandały i skarpetki. 227 trójek, ranek małpa polskiradio.pl albo 71335. Lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Znasz to uczucie, gdy wzdęcia wpędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym, przetrenowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na wzdęcia. Take it easy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cyklistom w skarpetkach wybaczamy, napisał pan Andrzej. 71335 i ranek małpa polskiradio.pl. 7.30 już minęła. W studiu pojawił się Radosław Mróz. Będzie skrót najnowszych informacji. Odzyskał wolność po 2 latach niewoli. Dżihadyści w Syrii uwolnili porwanego amerykańskiego dziennikarza. Według telewizji Al Jazeera Peter Theo Curtis został przekazany przedstawicielom ONZ, a jego uwolnienie potwierdził sekretarz stanu USA John Kerry. Tragedia w pobliżu hinduskiej świątyni przez wybuch paniki. Stratowanych zostało 10 osób, a około 60 zostało rannych. Do wypadku doszło na górze Kamatgiri w środkowych Indiach. Zawaliła się część barier wzdłuż drogi, po której do świątyni szło kilkuset pielgrzymów. Spowodowało to panikę. Na miejscu tragedii cały czas pracują służby ratownicze. Maturalne poprawki, czas zacząć. 60 tysięcy uczniów ponownie zmierzy się z matematyką, 6 tysięcy z angielskim, 5 tysięcy z językiem polskim. Matura poprawkowa ma potrwać do piątku. Dziś rozpoczynają się egzaminy ustne, a jutro egzaminy pisemne. Przypomnę, że w tym roku z maturą nie poradziło sobie 30% zdających. W klapkach na Świnicę. sandały bez skarpet, godzina 18, Świnica. O bezmyślności turystów w górach opowiemy w serwisie Trójki. O 8 zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry, a propos Świnicy. Tegoroczny sezon turystyczny był bardzo udany dla branży. Zdecydowało o tym kilka czynników. Optymizm konsumentów, stabilne kursy walut i cen paliwa. Brak spektakularnych bankructw biur podróży i spokój w krajach będących głównymi kierunkami wyjazdów polskich turystów, wyjaśnia sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki Tomasz Roset. W tym roku ewidentnie Polacy chcieli wypocząć, chcieli wyjechać, czy w kraju, czy właśnie za granicę. I ilość tych wyjazdów wzrosła. W zależności od tego różne źródła, bo to są systemy rezerwacyjne, to są portale, mówią o wzrostach rzędu powiedzmy kilkunastu procent. Wśród ulubionych kierunków zagranicznych wojaży króluje w tym sezonie Grecja i Turcja. Dobra wiadomość dla użytkowników internetu. W Polsce buduje się więcej łączy światłowodowych niż zakładały plany. Zwiększa się dostępność internetu i liczba jego dostawców, wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rzecznik UKE Dawid Piekarz podkreśla, że coraz więcej Polaków może korzystać z szybkiego internetu. W coraz większym stopniu przeciętny Polak będzie miał niedaleko siebie końcówkę czy węzeł sieci światłowodowej, ale równie ważne jest to, że zwiększa się konkurencja. Prawie we wszystkich miastach powyżej 100 tysięcy to już jest 10 przedsiębiorców, którzy taką usługę oferują. Natomiast w coraz większej liczbie tak naprawdę miejscowości nawet do 1000 mieszkańców to już jest po 3 przedsiębiorców. Rozwija się sieć światłowodowa. W ubiegłym roku wybudowano ponad 7 tysięcy kilometrów nowych sieci. Planowano 5300 kilometrów. Natomiast nakłady inwestycyjne przekroczyły 350 milionów. Z tego 53 miliony pochodziło ze środków Unii Europejskiej. To pierwszy pozytywny sygnał, ale drugi element jest taki, że tak naprawdę przy niezwiększonym poziomie środków publicznych, czyli tak naprawdę ten zwiększony poziom inwestycji został sfinansowany przez przedsiębiorców. W tym roku dostęp do szerokopasmowego internetu uzyska łącznie ponad 338 tysięcy gospodarstw domowych. Więcej na temat cyfryzacji w Polsce w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,45 zł, euro kosztuje 4,17 zł, dolar jest po 3,16 zł, funt brytyjski kosztuje 5,23 zł, uncja złota kosztuje w tej chwili 1280 dolarów. Tak, no trudne to. Czasem świeci sieć w świecie, panie redaktorze, i potem takie zagłoski językowe nam się trafiają. Jeśli chodzi o pogodę, to tutaj jasna sprawa. Czyli tak, na południu pogodnie, a na północy i w centrum to słońce, które dziś gdzieniegdzie rano błyska nam, przykryją chmury i z tych chmur popada przelotnie deszcz. Nad morzem także możliwe burze. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, a kiedy pojawią się burze, to jeszcze na dodatek porywisty. Ciśnienie 999 hektopaskali, od 16 stopni w Suwałkach, 17 w Białymstoku, 18 w Lublinie, 19 w Warszawie, Trójmieście i Katowicach, do 20 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Lodówko zamrażarka Amika z trzema szufladami, 1,42 m. Klasa A+, za 859 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i jak wyglądam? No powiedz, powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, wiesz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że można skarpetki do japonek, to już wiem. Z Nowego Sącza dostałem nawet zdjęcie, ale ten piąty palec, ta skarpetka na piątym palcu, no wyraźnie naciągnięta i za chwilę pęknie. No może jednak trzeba znaleźć inny sposób. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. Można też dzwonić. 227 trójek. Moja żona się do dzisiaj śmieje, że kiedy mnie poznała w latach 90., to byłem facetem w firmowych klapkach i firmowych skarpetkach, a tu się okazuje, że byłem prekursorem mody. Bardzo się ucieszyłem. Dziękuję, pozdrawiam. A to radośnie, proszę powiedzieć. Bardzo się ucieszyłem, o na przykład. A pan Darek pisze, nie będzie zgniły Zachód dyktował nam, co mamy nosić do skarpetek. Nie musimy być papugą narodów. I w tym optymistycznym nastroju wybieramy się na koncert. 7.30 minęła, a więc to nasz stały kąt. Powiedziałem, że będzie po irlandzku? No, po angielsku, ale po irlandzku. Flogging Molly. Before the clock started ticking, where did the time go? I danced in the morning, she called out my name. The wind was a howling, and down came the rain. And her arms they caressed me, sweet was her brow. She opened my eyes to banish the doubt. I face. Cold was the night and gone her embrace. For your land of the free now presents me to rot in this jail of lost liberty. Wash me down in all your joy, but don't drag me to this again. If you know Los Angeles, join in. Hear all your sad songs, I can. Wspaniały koncert w Greek Theater zespołu Flogging Molly. Udokumentowany koncert także na płycie DVD dołączonej do tego dwupłytowego koncertowego albumu CD. Można to wszystko zobaczyć i bardzo to cieszy oko. Za 20, już nawet nie, bo za 18 minut, godzina 8. Zapraszamy do Trójki. No i wróćmy jeszcze do tego tematu, do klapek, sandałów, a nawet japonek, skarpety. W taki sposób noszą Polacy. Taki jest przynajmniej stereotyp, bo okazuje się, że nie tylko. Ostatnio taki zestaw bardzo często można spotkać na wybiegach domów mody, mówi arbiter elegancji Krzysztof Łoszewski. Teraz niedawno widziałem pokazy mody na wiosnę, przyszły rok i złote sandały i oczywiście wszyscy modele mieli skarpetki. Myślę, że to jest pomysł projektanta, który za wszelką cenę chce zwrócić uwagę na swój pokaz. Ta tendencja pojawia się często w kolekcjach tych, którzy uchodzą za albo wręcz intelektualistów mody, jak choćby Miuccia Prada. Anna Gacek, dziennikarka Trójki i pasjonatka mody. Bo te skarpetki Prady pojawiają się co jakiś czas w jej kolekcjach. Zagościły też i wtedy właściwie weszły do takiego obiegu, przynajmniej w kobiecej modzie, w słynnym serialu Seks w Wielkim Mieście właśnie dzięki kolekcji Prady. One nie kojarzą się wcale tylko z obciachem. Ale to tobie i komuś, kto interesuje się modą, ale przeciętny człowiek na ulicy kojarzy to właśnie tylko i wyłącznie z obciachem. Czy to da się zmienić? Z mojego punktu widzenia osoby kochającej modę nie ma tendencji i nie ma pomysłu nie do ogrania, ale musi być częścią starannie przemyślanej całości. Więc kiedy ktoś nie ma w sobie całej tej przewrotności, no to jest wtedy niewątpliwie jednym z najpoważniejszych modowych faux pas. Chociaż ja chyba rzeczywiście stoję na straży takiego myślenia, że lepiej dziwnie niż wcale. Więc czy mnie to aż tak przeszkadza? To się trochę ze zdrowym rozsądkiem kłóci. No bo jeżeli są sandały, to znaczy, że jest ciepło. No to po co zakładać skarpetkę? No tak najprościej rozumując. A jak to kolorystycznie najczęściej wygląda? Białe to są skarpety? No najczęściej białe. Są, gdzie ich nie powinno być. To po prostu myślę, że to jest to starsze pokolenie, które już się nie zmieni i tak po prostu będzie się nosiło już do końca, no. Tak się mówiło, że najczęściej, o jak skarpety i sandały, no to pewnie Polak gdzieś tam w Grecji, tak, czy w Egipcie. Tak, dokładnie, że po tym można poznać Polaków na czasach. Michał Kędziora, autor bloga na temat mody męskiej. To nieprawda, no bo Niemcy w zaawansowanym wieku bardzo często noszą taki zestaw, więc również u naszych zachodnich sąsiadów jest to domeną, nie tylko u nas. Myślę, że po prostu jest pewna kategoria mężczyzn w Polsce również, którzy nie zastanawiają się nad tym, po prostu jest ich wygodniej, prawda? Bo nie wiem, bo mają pokaleczone stopy, czy zniszczone, czy nie mam zielonego pojęcia. Po prostu nie myślą o tym, ponieważ automatycznie rano wkładają skarpetki, potem wychodzą, więc wkładają sandały, bo jest ciepło. No to taki dosyć niewdzięczny trend. Karolina Gruszecka, stylistka i zwolenniczka trendu skarpety do sandałów. Dlatego, że bardzo często jest on źle interpretowany. Diabeł tkwi w szczegółach, czyli bardzo istotny jest rodzaj, jaki to jest but, czyli to jest sandał, najlepiej kiedy byłby skórzany, wysoki, na słupku, szary, brązowy, czarny. Skarpetka dobrze, jakby była gruba. Znaczy ja jestem fanką, jak akurat jest sandał z grubą skarpetą, w takiej kolorystyce zbliżonej do koloru buta. Jak taki zestaw najlepiej dobrać? Znaczy jaki kolor skarpetek do jakiego koloru sandałów? No tam to już jest w zasadzie pełna dowolność, bo to jest jakby łamanie zasad, więc jeśli już łamiemy zasady, to w zasadzie nie ma znaczenia, jak to kolorystycznie poskładamy. Nie odpowiem panu na to pytanie, bo możemy nosić skarpetki w kolorowe rąby do brązowych sandałów. Połączenie będzie bardzo dobre. Natomiast myślę, że tutaj naprawdę nie ma takich zasad, ponieważ zasadą jest nienoszenie skarpetek do sandału. To jest taki wschodni zwyczaj. Na Ukrainie też to jest i w Rosji. Tak ma starsze pokolenie, które mniej przywiązywało uwagę do mody i po prostu jakby to jest jakieś takie, że sandały są przewiewne, ale troszkę zimno, więc założę spod to skarpetki i może będzie całkiem nieźle. Zaczęły być widoczne i skarpety do sandałów i białe skarpetki do eleganckich butów, tak? To, co mnie zaskoczyło w tym roku, ponieważ było bardzo gorąco i wszyscy noszą już w tej chwili short. Shorty, prawda? Przynajmniej większość mężczyzn nosi shorty. To do tych shortów oczywiście skarpetki. Nie granatowe, nie czarne, nie w paski, nie w kropki, tylko białe. To jest taki kolor, który się chyba wybiera, nie wiem. To mnie zaskoczyło i nagle wydaje mi się, że jest taka jakaś erupcja białych skarpetek latem. Kolor, który się wybiera. Tym tematem zajął się Łukasz Karusta. No i na potwierdzenie list od słuchacza. Mieszkam w Berlinie i tylu mężczyzn w skarpetkach do sandałów nawet w Polsce nie widziałem. Ostatnio dwa dni z rzędu na stacji metra widziałem tego samego pana w krótkich spodenkach i sandałach, a do nich białe skarpetki z czerwonymi piętkami i palcami. A to już krok dalej. Za 13,5 minuty godzina 8. A jasna ulica, zajdzie pranie strach. zbawiona twarz. I to ja jestem stąd, i to jest moje miejsce, i to jest mój dom. Nasze marzenia życiowe, problemy, z nimi żyjemy i z nimi umrzemy. I to ja jestem stąd, i to jest nasze miejsce, i to jest nasz dom. Tyle już lat czekamy na lepszy czas. Czekam ja na czyste kościoły i brudne sumienia, nasze modlitwy, ucieczki od cienia. I to ja jestem stąd, i to jest nasze miejsce, i to jest nasz dom. Nic się nie zmienia dla pozostawionych, dla siebie samych tylko stworzonych. I to ja jestem stąd, i to jest moje miejsce, i to jest nasz dom. Czekasz ty, czekam ja. Jasne ulice, a gdzieniegdzie ulice zatłoczone. Mam dzisiaj kumulację na trasie Wrocław-Poznań. Jestem ciekaw, ile minister transportu za nią zapłaci. TIR, ciągnik TIR, pakiet nie do wyprzedzenia. Pozdrawiam wszystkich kierowców. No tak, chciałoby się powiedzieć żniwa, przecież po żniwach do rynki idą. No może to jakoś należy wiązać. Zaglądamy do tygodników. Maja Borkowska. W tygodniku do rzeczy, i to jest temat z okładki, kto stoi za aferą taśmową, sensacyjne wyznanie Marka Falenty, a artykuł jest zatytułowany Służby od ubiegłego roku wiedziały o nagraniach. Dziennikarskie śledztwo do rzeczy podważa aktualną wersję prokuratury i służb specjalnych w sprawie afery podsłuchowej. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, służby specjalne mogły zapobiec kompromitacji najważniejszych organów państwa, ale tego nie zrobiły. W ubiegłym roku przekazałem funkcjonariuszom ABW, a potem CBA z delegatur we Wrocławiu informację, że w warszawskich restauracjach nagrywane są najważniejsze osoby w państwie, mówi do rzeczy Marek Falenta. Oficera z ABW ta informacja przestraszyła, natomiast funkcjonariusze CBA przekazali te informacje centrali w Warszawie. Jednak zabroniono im się nią zajmować, bo dotyczyła czołowych postaci Platformy Obywatelskiej, mówi do rzeczy Falenta. To wierutne bzdury, mówi o informacjach od Falenty rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. To próba wkręcenia i manipulowania CBA w tę sprawę. Przecież każdy rozsądnie myślący zrozumie, że gdyby szef CBA miał taką informację, to nigdy by do takiej restauracji nie poszedł, dodaje. Ten artykuł w tygodniku do rzeczy. Także tutaj kręta droga do prezydentury. Na prawicy narasta przekonanie, że z urzędującym prezydentem można wygrać. Pozostaje drobiazg, który kandydat to zagwarantuje. Wybory prezydenckie na niespełna rok przed terminem przypominają równanie z wieloma niewiadomymi. W dodatku takie równanie, w którym na razie niewiadome się mnożą. Na dobrą sprawę wiemy z grubsza tylko dwie rzeczy, że muszą się odbyć i że wszystko wskazuje na to, iż o reelekcję będzie walczył urzędujący prezydent Bronisław Komorowski. Reszta to znaki zapytania. I jeszcze z tygodnika do rzeczy, seans bez popcornu. Widzowie coraz chętniej zamiast amerykańskiej produkcji w multiplexie wybierają ambitniejszy repertuar w kinie studyjnym. Godzą się nawet na przestrzeganie specjalnego savoir-vivre. Nie jedzą w sali, a zawiłości i fabuły omawiają przy sałatce i winie w kinowym bistro. To w tygodniku do rzeczy, a w Newsweeku Między innymi artykuł Sieroty na bocznym torze. Jarosław Kaczyński nigdy nie lubił ludzi Lecha. Byli niemoralni i nielojalni. Do tego żenująco się przymilali. Rzucił kiedyś w Sejmie. Skąd w nim ta niechęć? Jarosław pielęgnuje pamięć o Leszku jako postaci niezłomnej, bez najmniejszej rysy. Tych, którzy wiedzą, jak było naprawdę, instynktownie od siebie odsuwa, mówi polityk dobrze znający Jarosława Kaczyńskiego. To w artykule Sieroty na bocznym torze w Newsweeku. Także w tym tygodniku jest to temat z okładki. Mężczyźni wybierają śmierć. Samobójców mamy już 2 razy więcej niż ofiar wypadków drogowych. Tracą życie głównie mężczyźni, którzy wcześniej stracili pracę, pozycję, pieniądze, partnerkę. Nigdy nie wiadomo, kiedy to przyjdzie. To, czyli depresja. Nazywa się ją diabłem. Pojawia się, powala, męczy. Przestaje się funkcjonować, nie ma celu, zamyka się. I o tym artykuł w Newsweeku. Jeszcze z Newsweeka. Kto zatrzyma Putina? Mogą powstrzymać go tylko Rosjanie, ale oni jeszcze do tego nie dojrzeli. Tylko nieliczni przedstawiciele inteligencji i raper odważyli się otwarcie skrytykować politykę swego rządu wobec Ukrainy. Łamiąc prawo międzynarodowe, Putin pokazał rodakom: wszystko możemy, nikt nam nie zabroni, bo jesteśmy silni. Te artykuły w tygodniku Newsweek. Bardzo dziękujemy. Tygodniki przeglądała dziś dla Państwa Maja Borkowska. Słyszymy się po 8.30 w rozmowie z komentatorami. Teraz za 7 minut 8. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Co o Unii Europejskiej piszą gazety w Portugalii? Sprawdzimy. W Lizbonie jest Adriana Bąkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i co w tych gazetach? Po weekendzie w portugalskiej prasie zwracają uwagę przede wszystkim komentarze i relacje na temat wczorajszego wystąpienia premiera Pedro Passos Coelho, który wypowiedział się w związku z planowaną nowelizacją tegorocznego budżetu. Jest ona konieczna, po tym jak Trybunał Konstytucyjny uznał, zresztą już po raz kolejny, za niezgodną z ustawą zasadniczą część płac i emerytur zaplanowanych na najbliższe lata, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na Portugalczyków oczywiście padł blady strach, a w mediach pojawiło się sporo spekulacji na temat możliwych podwyżek podatków. Podejrzenia te potwierdził jeden z polityków koalicyjnych socjaldemokratów, który powiedział w telewizji o rozważanym podniesieniu podatku VAT z 23 do 24%. Z pierwszej strony dziennika Diario de Noticias dowiadujemy się, że premier owszem zapowiada podwyżkę podatków, ale jeszcze nie w tym roku. Szef rządu publicznie przyznał, że jeszcze w tym roku konieczne będzie ograniczenie wydatków państwa, ale nie są planowane zmiany natury fiskalnej. Polityk zapewnił, że mimo przejściowych problemów spowodowanych decyzją Trybunału Konstytucyjnego, jego zdaniem Portugalia zdoła obniżyć tegoroczny deficyt budżetowy do poziomu 4% wymaganego przez Komisję Europejską i pozostałych międzynarodowych wierzycieli. Co do konkretnych decyzji na przyszły rok, premier zapewnił, że te decyzje jeszcze nie zapadły. Czytamy w Diario de Noticias. Następny temat. Czyżby kolejnym krajem, który będzie musiała ratować z tarapatów Unia Europejska, była Szwecja? To pytanie zadaje Journal I. Kredyty hipoteczne i związane z nimi zadłużenie są w tym skandynawskim kraju najwyższe w Europie, a na problem zwracał uwagę nawet amerykański noblista Paul Krugman. Portugalska gazeta powołuje się na opracowanie agencji Reuters, która wyliczyła, że 4 na 10 Szwedów spłacających pożyczkę zaciągniętą na zakup domu nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań. W ciągu 2 dekad ceny mieszkań potroiły się, a krajowej ekonomii grozi nieruchomościowa bomba. Rząd co prawda wprowadza w życie restrykcje budżetowe i próbuje walczyć z ogromnym deficytem, ale sytuacja finansowa państwa jest coraz bardziej niestabilna i konieczne są kolejne cięcia i uregulowania. Czyżby Szwecja miała pójść śladami Portugalii i stać się kolejnym krajem wymagającym interwencji ze strony Unii Europejskiej? O tym przeczytamy w Journal I. Także jak widać, nie tylko w Portugalii niepokojące informacje i nie tylko w Portugalii kryzys. Przenosimy się na łamy Journal de Negocios, gdzie również przeczytamy sporo o europejskiej ekonomii. Unijna gospodarka wciąż wydaje się być zmrożona, a tak oczekiwane przez wszystkich ożywienie nie nadchodzi. Stagnacja ekonomiczna w krajach wspólnoty i bardzo niska inflacja sprawiają, że Unia drży na myśl o anemicznej przyszłości przypominającej losy Japonii od dekad borykającej się z problemem gospodarczego spowolnienia. Negatywne efekty rosyjskich sankcji jeszcze nawet nie są widoczne w tabelach, a europejska gospodarka już zdradza sygnały ostrego hamowania. Niepokojące sygnały płyną też ze strefy euro. Czy Unia Europejska powoli zamienia się w nową Japonię? Te rozważania snuje dziennik finansowy Journal de Negocios. W tej samej gazecie przeczytamy też o recepcie, jaką na spowolnienie rozwoju i rosnące bezrobocie ma przewodniczący Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. W ubiegłym tygodniu przekonywał on, że sposobem na ożywienie strefy euro jest złagodzenie oszczędnościowej polityki. I to portugalska prasa na dziś. Bardzo dziękuję. To z Lizbony Adriana Bąkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Unia Europejska drugą Japonią. No. Zobaczymy. Figure it out, Royal Blood. Za 3 minuty 8. Nothing here to see, just to kill out me. Trying to cause some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. I'm just killing me, trying to figure it out. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, przetargał z urlopu piasek w butach. A ty, kup teraz nowego Volkswagena i miej z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Tylko do końca sierpnia Passat z rabatem do 17 tysięcy oraz rewelacyjnym leasingiem 101%. Odwiedź salon Volkswagena. Teraz Passat może być twój. Volkswagen. Das Auto. Masz dość arogancji na drogach? Włącz się do akcji Wyższa Kultura Jazdy. Już dziś w dzienniku Gazecie Prawnej naklejka dla kierowcy dżentelmena. Sprawdź też, co grozi za wyprzedzanie na trzeciego lub jazdę slalomem bez kierunkowskazu. Akcja Wyższa Kultura Jazdy w tym tygodniu w dzienniku Gazecie Prawnej. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś odkrywczego. Znałem kiedyś Kreta. Pizza Margherita, 4 sztuki w opakowaniu, 9,99. I Kret ten kopał i kopał. Pizza Margherita 9,99. A tam norka. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pizza Margherita tylko 9,99 za kilogram i 200 gramów. A norka go wykopała. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke. To jest poniedziałek, 25 sierpnia. Minęła 8. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Niemiec i Amerykanin uwolnieni byli przetrzymywani przez islamistów w Syrii. Jeden przez rok, drugi przez 2 lata. Z lotniska trafił prosto do szpitalnej izolatki. W Wielkiej Brytanii jest już Brytyjczyk zarażony wirusem Ebola. Przyleciał z Sierra Leone. Znów bezmyślni turyści w Tatrach. To, co zobaczyli koledzy, obrazek jak na plaży. Sandały bez skarpet, godzina 18, świnica. 0 stopni. Pod zawratem z kolei znaleziono kompletnie pijanego mężczyznę. Wolność odzyskali dwaj obcokrajowcy wzięci za zakładników w Syrii. Jeden z nich to 27-letni Niemiec. Media w Berlinie podały, że został porwany rok temu, gdy pojechał do Syrii z konwojem pomocy humanitarnej. Drugi z uwolnionych to amerykański dziennikarz Peter Theo Curtis. Został przekazany przedstawicielom ONZ i jest już w drodze do domu. Mężczyzn zwolniono zaledwie w kilka dni po tym, jak islamiści w Syrii zgładzili innego amerykańskiego dziennikarza, Jamesa Foleya. Informacja o uwolnieniu Petera Theo Curtisa podała stacja Al Jazeera, a potwierdzili ją członkowie rodziny dziennikarza oraz amerykański sekretarz stanu John Kerry. Amerykanin miał zostać przekazany wysłannikom ONZ. Nie wiadomo, czy był to efekt negocjacji, czy też okupu. Dziennikarz spędził w niewoli niemal 2 lata. Został porwany przez islamistów z frontu Al-Nusra na pograniczu syryjsko-tureckim. Na wyemitowanym kilka miesięcy temu nagraniu wideo mówił, że czuje się świetnie i jest przez porywaczy dobrze traktowany. Jednak inny amerykański dziennikarz, Matthew Schreier, który był przetrzymywany przez tę samą grupę razem z Curtisem i uciekł z niewoli rok temu, twierdzi, że jego porywacze torturowali go i głodzili. Grupa Al-Nusra, która przetrzymywała obu dziennikarzy, początkowo współpracowała w Syrii z radykałami, którzy niedawno ogłosili powstanie państwa islamskiego. Z czasem jednak Al-Nusra odłączyła się od pozostałych islamistów. To właśnie fanatycy z państwa islamskiego zgładzili kilka dni temu amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pierwszy Brytyjczyk zarażony wirusem gorączki krwotocznej ewakuowany z Sierra Leone do kraju. Mężczyzna pracował w ośrodku leczenia eboli we wschodniej części Sierra Leone. Został przetransportowany na wyspy na pokładzie specjalnego myśliwca brytyjskich sił powietrznych. Samolot, którym przyleciał chory, został specjalnie przystosowany do transportu pacjenta w izolacji. Jego misję zatwierdził osobiście minister spraw zagranicznych Philip Hammond. Po wylądowaniu na lotnisku wojskowym w Londynie chorego przewieziono w warunkach najwyższej ostrożności i w eskorcie policji do znanego szpitala Royal Free. Posiada on jedyny w Europie oddział całkowitej izolacji chorych, gdzie umieszczono pacjenta w plastikowym namiocie. Lekarze mają z nim kontakt jedynie przez ochronne membrany. Mamy dość ograniczony dostęp, nie możemy poruszać się wokół chorego, dla którego jest to zapewne przerażające doświadczenie. Wyjaśnił BBC jeden z lekarzy szpitala. Zakażenie wykryto bardzo wcześnie i chory jest w dobrym stanie. Będzie leczony tym samym eksperymentalnym lekiem ZMAP, który uratował 2 Amerykanów zarażonych w Liberii i przewiezionych do Stanów Zjednoczonych. Lek nie czyni jednak cudów. Mimo jego podawania w Madrycie zmarł 75-letni hiszpański misjonarz Miguel Pajares, zarażony ebolą również w Liberii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Bezmyślność turystów w Tatrach nie zna granic. Najpierw do centrali Topr nadeszło wezwanie od osób, które natknęły się na śpiącego, kompletnie pijanego mężczyznę, a potem o pomoc poprosiły 2 osoby, które w klapkach weszły na Świnicę. Pijanego ratownicy musieli zabrać z zawratu, opowiada dyżurny ratownik Topr Krzysztof Długopolski. Dostaliśmy wiadomość od turystów, którzy go gdzieś tam spotkali, leżącego obok szlaku. Pomogli mu w ten sposób, że dali mu jakąś płachtę, NRC. Miał śpiwór przy sobie. Tam troszkę go zabezpieczyli termicznie, no i to mu pomogło, że udało się go bezpiecznie zwieźć na dół do szpitala. W tym samym czasie nadeszło drugie wezwanie. 2 turystów, którzy weszli na Świnicę przez zawrat, no i około godziny 17.30 dostaliśmy zawiadomienie. Tym samym lotem ratownicy się zabrali na Przełęcz Świnicką, doszli do 2 turystów na wierzchołek Świnicy. Okazało się, że kiepska orientacja w terenie, w ogóle nie wiedzieli, gdzie są. No a to, co zobaczyli koledzy, no to obrazek taki jak na plaży. Człowiek zupełnie nieprzygotowany do wędrówki w górach, sandały bez skarpet, godzina 18, Świnica, 0 stopni, mokro. To też mogło się skończyć bardzo źle, jeżeli by zostali sami i zaczęli schodzić. Stąd ratownicy ponawiają zresztą po raz kolejny apel i o rozwagę, i o trzeźwość na tatrzańskich szlakach. Rolnicy i producenci owoców i warzyw mogą już przekazywać się na cele społeczne w zamian za rekompensaty. Zgodnie z zapowiedzią ministra rolnictwa Marka Sawickiego, program rusza od dziś. Koszty transportu, dowozu tych produktów do miejsca wskazanego przez organizacje charytatywne leżą po stronie Agencji Rynku Rolnego, po stronie środków unijnych i krajowych, bo tu będzie współfinansowanie. Organizacje dobroczynne czekają na świeże owoce i warzywa. Między innymi czekają banki żywności. Banki żywności przez ostatnie lata corocznie zagospodarowują około 70 tysięcy ton produktów, czyli to są ilości naprawdę bardzo duże, docierając systematycznie z tą pomocą do tej grupy około 1,5 miliona Polaków. Mówił prezes organizacji Marek Borowski. W związku z rosyjskim embargiem na unijne produkty Bruksela zgodziła się przeznaczyć na rekompensaty dla rolników 125 milionów euro. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A my zaglądamy na areny sportowe. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych pływaków. Z Mistrzostw Europy w Berlinie wrócą z 4 medalami. Złote wywalczyli Konrad Czerniak w wyścigu na 100 metrów delfinem i Radosław Kawęcki na 200 metrów grzbietem. Ten drugi cieszył się z wygranej umiarkowanie. Nie wierzyłem w siebie po prostu i musiałem popłynąć ten swój koronny dystans, żeby uwierzyć w siebie. Płynąłem tak kontrolnie, bo nie wiedziałem, na ile było mnie stać, więc dlatego ta pierwsza 50 za wolno, drugą podtrzymałem troszkę i dopiero na 6:50 zacząłem coś płynąć. Na podium w Berlinie stanęli jeszcze Paweł Korzeniowski, był trzeci w finale 200 metrów delfinem i wspomniany Czerniak, drugi na dystansie 50 metrów kraulem. To była setka Sagana. We wczorajszym meczu Legii Warszawa z Koroną Kielce Marek Saganowski nie pomylił się jednak w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Wprost przeciwnie, strzelił gola numer 100 w Ekstraklasie, a Legia zwyciężyła 2-0. Goli nie było za to w spotkaniu Ruchu Chorzów z Lechem Poznań. Dziś dokończenie 6 kolejki GKS w Bełchatowie spotka się z Piastem Gliwice. W tabeli na prowadzeniu Górnik Zabrze. Przed Legią trzecia jest Wisła Kraków. 3 razy musiał sięgać do siatki Przemysław Tytoń w debiucie